emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txakaitxean. Kultur Alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara. Gaur, Miarritze aldera begira jarriko gara, aste arte untan, abiatu baita FIPA ikusentzunezko programazioaren festivala Miarritzen. Igande bitarte, 140 filma ikusial izango ditugu, fikzio, serie edo dokumental arloan besteak beste. Aurten, foko berezia gainera espainiar ekoizpenari egin zaio. Intza Arrietak dizkigu setasunak eskaini. 140 filma, 7 epaimahai, 20 sari, 26.500 ikusle, horietan 2.400 ikasle, 6 eguneko festivala 6 gune desberdinetan. Zaila da eskainiak izanen diren filmen laburpen bat egitea, baina aholku zonbait galdegin dizkiogu François Sauvagnard arduradun orokorrari, fikzio arloan lehenik. Il y a par exemple une fiction française d'Arte qui s'appelle Le Passe-Muraille avec Denis Podalydès qui est adapté de la trouvaille de Marcel Aimé, l'homme qui traverse les murs, qui est très réussi. Serietan, Katmera aktorearen serie bat aholkatu digu. En série, on pourrait citer la série de Canal+, Baron Noir, donc avec Katmera qui sera là aussi pour une rencontre avec le public et qui passera sur Canal dans le courant de l'année, sur la politique et sur les histoires de compromission politique, mais très bien joué et formidable. Edo bestenaz, Israeldar serie bat. Une série israélienne qui s'appelle Foda et qui est sur une unité d'élite israélienne infiltrée chez les Palestiniens. Eta dokumental sailean aktualitateari lotua, Siriatik ihes egiten duten aurren lekukotasuna. En documentaire, eh bien, de très jolis films, mais pourquoi pas, effectivement, un documentaire qui raconte les enfants qui débarquent sur l'île de Lesbos, qui raconte ce que c'est qu'être un migrant syrien aujourd'hui. Autua zabala da beraz, eta foko berezia eskainiko diote aurten espainiarra deitzen duten ekoizpenari, hortan sartzen baitute Euskal Herriko edo Kataluniako ekoizpena ere. Ba gure gaurko kultura talarekin segituko dugu beraz, eta gaurkoan aipatu bezala, FIPA izango dugu izpide, 29. edizioa iragaitenari baita Miarritzen, eta igande bitarte beraz izango dugu zer ikusia ikusentzunezkoen, festival berezi bat izaten da honakoa, eta argibide zonbait zubildu baditugu, orain Idoia Eraso kazetariarekin bat egingo dugu, FIPA jarraitzen baitu, ba lanean, kaixo egunon? Bai, kaixo egunon. 29. edizioa ospatzen dutela esan dugu, ikusentzunezkoen lanak biltzen dituen festival berezi horietakoa da, zuk nola deskribituko zenuke FIPA festivala? Ba, telebistaren inguruko festivala eta nazioarteko mailakoa izan nahi dute. Telebistan ikus daitezken emankizun ezberdinak deskubritu daitezke bertan, bai estatu frantsesekoak, baita europakoak, baina mundu osotik heldutako ba, emankizun ezberdinak eta ikuspegi oso oso ezberdinetatik. Telebistari zuzendua dago, hau da, telebistako profesionalak hurbiltzen dira bertara deskubritzeko zer aukera dauden, et beraien telebistetan agertarazteko edo ez. Justuki askotan ez dituzte agertarazten, eta orduan ba, guretzat ere ikusle soilentzat interesgarria da bertara hurbiltzea, ba eskaintza oso zabala delako, eta gero ba gure etxeko telebistetara ailegatuko ez diren gauza asko deskubritzeko aukera izango dugulako. Hori izango nuke nik nabarmenduko nuke FIPA festivala buruz. Esaten dute askok ere baduela interesa biharko telebista nolakoa izango den ere agertarazten baitute. Hori da. Aipatu dudanaren aritik, ba, ikus, profesionalek ere deskubritzen dute ze izango den eta ze ez den izango, eta bertan ere, ba, tendentziak ere ikus daitezke. Adibidez, aipatu duzunaren aritik ere, esango nuke, ba, badagoela atal bat smart FIPA deitzen dena, hau da, inteligentea edo argia den FIPA hori, eta ba, tendentziak aztertzen dituela eta erakusten, ba, gero telebista ze izango den, eta gaur egun gainera izan daiteke ez telebista bakarrik baizik, eta beste pantaila guziak ere, ordenagailutik eta gure tabletetatik ere gerozta gehiago hartzen ditugulako ikusentzunezkoak. Eta adibidez aurten, ba, gauza berezi bat proposatzen dute. Esaten dute, etorkizunean telebista ez dela bakarrik ikusentzunezkoa izango, edo aipatzen ditugun pantaila ezberdin horiek, baizik eta beste sentsazio batzuk ere izango direla, beste sentsazioetara helduko dela, eta hoien artean adibidez, ba, usainmena. Eta erakusketa bat irekita dago, gaur eta bihar ikus daitekena, eta ba, imaginekin eta soinuekin batera ere, ba, usaindu egin ahal izango da imaginek erakusten digutena. Hori, urrats bat haratago ematea bada, usaimenarekin jolastea, nik ezakit, batzutan sensazio onagoak izango dira, eta bestetan txarragoak, ez? Hori da, egia esan ditut oraindik joateko aukerarik izan, baina asmoa daukat, eta bai, zuk diozun bezala, segun ze imagin dugun aurrean, eta horrek ekartzen duen usaina, ba, batzutan ez da hain atxegina izan behar. Ba, 29. edizioa beraz abiatua, asteartean izan zen inaugurazio ekitaldia, eta alderdi ezberdinak unkitze dituzte, bada festival honetan noski lehiaketarako aurkeztuak diren ikusentzunezkoak, eta ikusentzunezkoak diogunean, ba, aipatu bezala, abaniko zabal bat hartzen dute, ez da, telesaiak aurkitzen baitira, fikziozko lanak, dokumentalak, erreportaiak. Hori da, gero baita ere badaude musika eta bestelako ikuskizunak aurkezten dituztenak, eta gero ere lehiaketan sartzen da smart FIPA, hori tendentzia berriak eta erakusten dituena, eta egia esan oso zabala da bai, ba, aipatu dugun aldetik, bai, mundu mailako gauzak ekartzen dituztelako, baina baita ere, ba, aipatu dituzun arlo ezberdin hoietatik, eta telesaiak gaur egun protagonista dira telebista mailan, ikusten dugu azken urteotan kriston arrakasta izaten ari diren arloak edo ikuskizunak direla, eta horiek ere, ba, hemen deskubritzeko aukera badago. Oroitzen naiz duela urte batzuk, hain ezaguna esenean ere Homeland telesai Estatu Batuarra ikusteko eta deskubritzeko aukera izan genuela FIPAN. Hau da, etorkizunak ekarriko dizuna tendentziak zeintzuk diren, ba, deskubritzen aldira bai, eta deskubritu izan ditu dugu beste urte batzuetan. Eta aipatu du ere, aurten fokua edo Espainia dugula, Espainiako estatura begira jarri dira. Hori da, urtero, ba, gomidatu bat edo izaten dute herrialde bat gonbidatu, eta horren inguruan dauden informazioak zabaltzen dituzte, ba, FIPAko profesionalen artean bereziki. Eta aurten, ba, Espainiar estatua dugu, eta horren baitan, ba, noski Hego Euskal Herria ere, eta bertan izan ditugu gonbidatu, ba, Nafarroa eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko, ba, profesionalak, eta bertan filmatzeak edo bertakoekin elkarlanean aitzea Europatik zea banta ekar ditzaken azaltzeko, ba, bai, inbosa maietan edo baita ere, ba, eskaintzen dituen aukera ezberdinengatik paisai mailan. Zan ere, Estatu Espainiarrean denetarik aurkitu ditzakegu mendialtuak, basamortuak, basoak, eta, ba, pixkat guzi hori erakutsi nahi diete, hor ikusentzunezkoetan, zineman, bereziki fikzioetan eta ari diren profesionalei. Eta, ba, horrekin batera ere, filme ezberdinak ere aurkezten dituzte, eta hiesan gauza interesgarriak daude deskubritzeko bai. Horietako batzuk ikusuzuna? Hori da, bai, dokumental oso polit bat, gainako koprodukzio bat da Estatu Frantsesa eta Estatu Espainiarraren artean, eta kontatzu egiten duena Latinoameriketatik datozen emakumeak Estatu Espainiarreko etxeetan bizi eta aurrak zaintzen ibiltzen direnak. Hor, egia esan oso historia emozio handiko historia da, emozionantea izango nuke, eta beraien etxeak ez direnetan, beraien etxeak ez direnen familietako aurrekin dauzkaten erlazioetan bereziki jartzen du bere atentzio guztia, eta gero ere, ba, emakume horiek beraien benetako familia, hau da, Latinoamerikan utzi duten familia horrekin daukaten harremana. Eta ba, azkenean, ba, gure gizarteko errealitate bat da, eta kanpotik ikusten den errealitate bat, baina gero beraien begietatik ikusteko aukera eskaintzen duen dokumental, hau ba, hori, interesgarria aurkitu dut. Bertan izango diren beste 10 dokumental bezala, baina denetara ezin garen esan du, ba, aukeraketa bat ere egin beharra dago. Munduari egiten zaion begirada bat da honakoa beste hainbat bezala, eta Idoia, ez dakinik ba, entzuten ari den entzulea bertaratzeko asmoa badu, interesa badu, zuk ze gomendatuko zenuke, Miarritzen nun nora jo barko genuke, nahi dugun filme horren inguruko osetasunen ukaiteko, edo badu bihotza FIPak Miarritzen? Bai, baditu bi bereziki da kasinoan, Orrondartzaren parean dagoen kasino hortan egiten dira ekitaldi hainitz. Gero ere Bellevue dago, Bellevue jauregia, hor baita ere itsasoaren ondoan dagoena. Eta bertan elkartzen dira erakusketak, profesionalak eta bestelako emanaldiak ere. Nik esango nuke bi hoiek dira bihotza, baina gero Biarritzeko mediatekan, Gardimidin edo Kolizen ere badira emanaldiak deskubritzeko, beraz hiri guztian zehar badaudela aukera ezberdinak. Eta justuki, hain zabala denez aukera, bai mami baian, bai baita ere geografikoki neustez, hoberena hurbildu baino lehen interneten bitartez FIPako webgunera hurbiltza dela edo bertan sartzea, eta joan nahi dugun egunean, eta orduan ze aukera dauden ikustea. Ze, edo senyor dutan, goizean goizetik gauer arte, orduro esango genuke zerbait badago ikusteko, eta batzutan bi edo hiru aukera ere badaudela. Mm-hmm. Beraz, bai, Biarritzera hurbiltza aukera polita da igandera bitarte. Eta aipatu ere, publiko zabalari irekiak direla, emanaldi gehientsuenak? Hori da, badaude, aipatu ditudan emanaldi guzti horiek publiko irekiari dira, badaude beste batzuk zehatzagoak profesionalentzat, baina gutxiengoa da, eta horiek gainera programa orokorrean ez dira agertzen. Beraz, bai, publikoari irekia eta aukera handiekin. Eta esan behar da gainera, askotan egiten dutena ez da bakarrik filmea, telesaia edo dena delako erakutsi baizik, eta gero mai inguruak ere egiten direla, ba, bertan parte hartzen duten artistekin edo zuzendariarekin, eta justuki hori da, ba, bertara hurbiltzen den publikoarekin hartuen ban bat sortzeko, beraientzat edo guretzat bereziki prestatutako zerbait. Ba, guzti honekin geratzen gara, www.fipa.tv markatza besterik ez da interneten, klik bat eginez, hor dena eskuragarri izango du, nahi duen orok. Ba, Idoia Eraso, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta ea ondo pasatzeko aukera baduten zuen entzuleek ere FIPara hurbilduz. Kultur Alea. Ba, Miarritzen FIPA badugu, eta Saran, jakizue, ba, urtarrilaren 24-an, igande untan, Sarako Santa Katarina kaperan, Inka talderen emanaldiaz gozatzeko aukera izango duzuela, atxaldeko 5etan. Gogoan hartu, Inka taldeak orain dela gutxi, aurkeztu zuela bere proiektu berria, aldi untan, gertakari historiko baten irakurketa artistiko bat proposatzen digutelari. Maitena Dual, Inka taldeko kidearekin mintzatu gara, eta berauk eskaini dizkigu xehetasunak. Bai, hori da, Itxaro Bordari galetu ditugu beraz testu batzuk, arek idatzi dizkigu. Nola baitz duela, 400 urte izan den Euskaldunen sarraskiari buruz, Islandian izan ziren ahantzale batzu erailak izan zirenak Islandian, eta hori nahi genuen irakurketa, historiako gertakari hori, irakurketa artistiko bat ekarri. Baina biztan da ez da hori bakarrik Itxaro Bordak biziki maite du eta Islandia, arat joana da, eta bere mementu pertsonal batzuk ere kontatzen ditu testu horiekin. Beraz, iragana eta orainaren arteko elkar gune bat duzu proposatuko? Hori da, egia da nik Islandia pertsonalki ez dut ezagutzen, baina ezagutu entzunak ditut eta entzun dituen glosario batzu bazirela euskara eta islandierarenak. Han izan da, nola izpait behaiten da, atzerrian euskara idatzi duten lehen pertsonak izan direla islandiarrak, eta egingarria da, repulita da, ikustea Islandian atzematen direla 17. mendeko eskoeskribu batzuk nun euskaraz idatzea dituzenetan islandieraz itzuliak. Eta ez hori bakarrik ere bada pidgin bat edo hizkuntza bat baien zerbait izan da ahremanak hainitz izan dira bizpeiru kulturen artean, holandiarrak, englesak, islandiarrak, euskaldunak, eta komunikazio behar ez edo, sortu da hizkuntza astapen bat edo, eta testuetan, intzeroren testuetan ere agertzen da hizkuntza astapen hori. Ara, bada, poema bilduma oinarri hartuta, zek irakurketa artistiko bat eskainiko diguzue, esango gu, sorkuntza batzuk hartu edo sorkuntza batzuk proposatuko dituzuela, eta birmoldak eta zonbait zuere egin dituzu, ez da? Hori da, gehienak sorkuntzak dira, baina hautatu ditugu ere doinu islandiar batzu, eta jamon latu ditugunak, baina egia da gehienak direla sorkuntzak. Birmoldaketak 17. mendeko doinuak hartu dituzue, hori da? Hartu dugu doinu bat bildua izan dena, ez banaiz trompatzen, 14. mendekoa da, bildua izan dena pixkat berantago, eta Islandiak jez eta biziki maitatu dugun doinu bat izan da, eta Itxaro Bordak idatzi du testu berri bat doinu horren gainean edo, eta bai gero guk gure saltzerat eta behnolatu dugu. Inka taldearen proposamena dugu hau, 1615 izenburua duena, esan duguna Maitena, eta Txominegiren laguntza ere izan duzue? Bai, galetu dugu Txomini laguntzaz, eta egia da musikari bezala, bentit bentzaten dugu musikari, soinuari, eta baian bisualki ez dugu gure jajera publikoaren aintzinean, eta kontrolatzea ez da bat ere gauza erresa. Eta Txomini galetu diogu argi bat, piskat argitzea zentzu hortan, biztan da urte batzuen lana izan beharko da ez dugu gure jajera egun batetik bestera aldatuko, baina egia da berak garritik gula pista batzuk ikarri dizkigu eta publikoaren parean gure manerak eta aldatzeko ez baitezpa gure instrumentuari begira egoitea eta gure musikari bakarrik, baina irekitza publikoari. Ba, Maitena Dualdena adierazpen hauekin geratzen gara eta gogoan hartu beraz. Igande untan, Sarako Santa Katarina kaperan izango duzuela atxaldeko 5 itzordu eta 8 € duzue sartzea, aintzinetik hartzen baduzue txartela hori bai, Elkarren, Baionan, lanetik egina Hendaian, edota Sarako Turismo Bulegoan eta 10 € izango duzue berriz, ba, tokian berean erosten baduzue egunean bertan. Eta 5 € izango da, hori bai, 12 urtetik berakoentzako. Ba, guztia esan da, ne aldetik besterik ez bihar arten zule, eta bihar bitarten ongi izan, aio. Zorri balea eta indazot pegarra iestio azkira goizarek inguda betazalen azpitik jaukizen egarra atsegin utzez eta emozioz dudan. zadara zerua boro biztenea sartu nintzen izinik etzezkutua iztegiak nituen behatzenean eta bihotza dera hausteko puntua Bibalea eta indazut pergarra Iestio azkidan goizarekin guda Betazaren azpitik jaukizen egarra Atsegin utzen Eta emozioz duda Eskuz idatzi hitzak Tintaren garbilaz Irakurtzen den bilen ahutsa paluz Mintza irakustarian Agetu zitzaizkidan mundua azalduz Paperak ukitzean Ukituan nintzen Eta ukimenaren alaz gozatzen Ez jaren Pausi zugarriak zirela osatzen Formi balea eta indazut pegarra Iestio azkidan goizarekin gudan Betazalen azpitik jaukizen egarra Atsegin utzez eta emozioz duda Euskal elezaren izpiluen bila Abiatu nintzen atzo ipara elburu Jakin gabe altzora iztegi bipila Ondare egin zela sobire nahi duru Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goara, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bidea hartatu gehasine! Errekala iritik ez! Gu behitze bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Belaztian egiliko gaituk. Urratxan, txakatxan. Kultur Aleak.